أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآت الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم صدق الله العلي العظيم دا مبارک آیاتونه د سورۃ توبې د اولسم آیات څخه را شروع پر دوویشتم آیات باندې ختم شو. د دې آیاتو ربط ما قبل سره دا دی چې د ما قبل د سورۃ سره څخه چې و د مشرکانو قبائح الله عز وجل بیان قبائح د قبیحې جمع د قبیحه و بدی ته وایي زمیمې ته وایي د دوی هغه بد صفات الله بیان کړ چې هغه کوم صفتونه نقص العهد چې وعده باندې وفا نه لري کافر چار څه قسمونه واخلي پالي یې نه فقط مازې خلک خطا باسي بل یې مخالفت د ژبې و د زړه و شول په ژبه خوږې خوږې خبرې زده چې خورا یې ادبي الفاظ زده کړي چې مال پلیز تابعدار نو پرابلم دا ګرده شان دی درته وایي خو زړه یې هغه رقم نه دی په زړه کې ګر سره تاته نورې نقشې دی لري نو په خوله مازې دا وایي دا بل عیب دی چې د انسان خوله یو رقم یې زړه بل رقم ول پلانی سړی په خوله خوږ په چیش کوږ نو دا دا رقم شی دی بل نو بر الله پاک براءت ورسره اعلان کی چې ول د ګور د مشرکان سره زبری هم سره به زار بل نو خو مؤمنان خو الله پاک چې ول زدر سره به زار هم خو مؤمن به پر الله ایمان لري مؤمن هم ځنی به زار دی نو دا قبایح چې بیان شو وس دې خبرې دلته بار سوال پیښیږي دغه خبرې جواب ورکړي جواب دا دی بارا ویل مشرکان فخر کاوه بارا لجب خبره زموږ بدی بیانی دا نیکی منو ولی نه بیانې نیکی خو موږ لرو د مسجد حرام ته ولا او اباکی د دې په لاس کې بارا د مسجد حرام چا بات کړی صفایی څوک کوي تعمیر څوک کوي دا یې یو بل په سعودي کې خو به دا رقم نه ویل کدا اوس چې عرفات کې ته بټن ورو وایو صدر سر ولیږي یو چرنګ یو بل نه پیدا کېدل دا د زمزم د څاڅه په سولاغه راخه کې د سويش په ته کړه مخکې په حجاج تله په سولاغه راخه کې ته داګر د حجاج په سولاغه وزر کوه دا سونه حجاج راځي نو دا کار دی کاوه دا او به هم په حجاج به شل ول سقایه الحاج کښنی خبره سقایه معنا او به ول د حاجان ول دا هم کښنی خبره نه ده دا غوا کار ته نه ګوره و دې ته جوړه ده لې چې دی وعده نه پاجی پلان نه کیدا به دی بیان د دې لپاره چې دی یو روایت دی په مسند احمد کې راغلی دی روح البیان نقل کړی دی چې په بدر کې چې د مکې قریش چې څو ځینې مړه سول او یا نفر بنجان سو په دې کې یو د رسول الله سلام اکا هم حضرت عباس رضی الله عنه په دا وخت دی ایمان نو راوړ د یې په بنجان کې نو حضرت علی رضی الله عنه د نبی علی سلام د اکا زی حضرت علی ودت ولتن نشر میږي چې د نبی علی سلام په مقابله کې راوتله خدا اکا زی د هم دی چې اکا یې اغم ایمان و اسلام خو الته پرېږده دستا قرابت څنګه ایجابي چراوتله دوغه نشره مو حیا نه صدر په پښی کې د نبی علی سلام په مقابله کې داسې جنگیږي دین او بنجان و ناس د نور اصحاب خو په غرور کاوه حضرت علی رضی الله عنه خو د نبی علی سلام د اکازي او خدا عباس د مکه کې دي برسته څنګه راوته د پیغمبر علی سلام په مقابله کې حضرت عباس خبره بره غوند ورته بره دا ګرځم ما بدی بیانې او اثبات مې ولنه بیانې خصفت من بیان که خدا مسجد عمارت سو کی د مسجد حرام د مکه عمارت ته ولاده دی په لاس کې سقایت الحاج سو کی خدا غ ذکر کړ دل تعالی عز وجل د دې د دغه خبره جواب ورکړي چې د استا سقایت الحاج د استا د مسجد عمارت د هغه وخت ثواب ورل کېږي چې تا ایمان درلودلای ایمان د ټول اعمال حسنه او د پاره ملاک دی مرکز دی که ایمان وو چې انسان شکارونه کوي الله پاک یې ثواب ورکوي ځینې قبلیي که ایمان نه وو یو سړی د شپه ورځ پر منځو ولاړ دی ترمنځ اعتبار لري هیڅ اعتبار نه لري روژې چې دی هیڅ خو ایمان نه لري دا خو اعتبار نه لري نو ته دا دوه شیان د ځان حسنه مه بوله دا به حسنه هغه وخت وایي چې بنیاد یې وایي چې ایمان وایي په دې فخر مه کوه په عین حال کې چې دغه جواب دی ته ورکوي د مؤمنانو د یو مسلې چې د دې پکې اختلاف دی هغه جواب هم ورکوي مؤمنان چې بیا سره ناست وو بهر بل شه چې اوس ایمان سړی راوړي تر ایمان وروسته دا د مسجد حرام خدمت ډېر ثواب لري سقایت الحاج ډېر ثواب لري که جهاد ډېر ثواب لري سړی کوم کار ته توجه د دې خبرې جواب ما له ورکوي چې یا دا عمارت المسجد یا سقایت الحاج دا یوې خواته که جهاد ګوډې خواته که جهاد خو چې دی ذروت سنام الاسلام د اسلام هغه بوک دی هغه لوړ لوړ عظیم عبادت دی نو ته جهاد وکړه ته د مسجد جارو وکړه خو دا خو نه دي سره برابر اگر چې په خپل ځان کې ثواب لري نو اگر چې د سقایت الحاج حجاج ته اوبه رسې ثواب لري خو د جهاد سره نه دي برابر نو ګور ور په یو ټک دوه نشانه وځي په دغه آیاتو کې چې وسې موږ وایو هم د مشرکان د افتخار جاو کې چې تو فخر به خیمه پکاو ولې تو خو ایمان نه لري چې هر څه وکړي اعتبار نه لري ته څنګه وایې چې دا ښه صفت هیڅ صفت نه لري هیڅ اعتبار د الله په دربار کې نه لري پاته د مؤمنانو اختلاف چې په دغو درو اعمالو کې چې سړی ایمان راوړي وسته په دې درو اعمالو کې تر ایمان راوړلو وروسته سقایت الحاج دی عمارت المسجد دی او جهاد دی په دغو کې په کم یو شی الله پاک یې دا جهاد ثواب کړی دی دغه مسجد ته بیانېږي اوس زه مسمونږ وایم د آیاتو ترجمه کوم الله وایي ما کان نشای مناسبه نه ده ګرسره لیاقت نه لري چا لره للمشرکین مشرکانو لره انده یعمرو چې دوی اباتول وکړي تولاو سرپرستي وکړي مساجد الله د الله د مسجدو د ټولو مساجدو تولا د دوی دپاره مناسبه نه ده نو مسجد حرام خو هم په دا مساجدو کې داخل دي که نه دي یعنی د هغه غې هم تا ته هیڅ مناسبت نه لري ستا د شان سره علاقه وړ ده ګرسره ما کان نشایي لایق وړ نه ده چا مشرکین مشرکانو لره ان دا خبره یعمرو چې دوی اباتول وکړي مساجد الله د مسجدو د الله د تعمیر څخه چې دی د تولاو سرپرستي ده چې دا دی نشي کولی شاهدین په داسې حال کې چې دوی شاهدي ورکوونکي وي علا انفسهم پر خپلو ځانو بالکفر په کفر سره پر ځان د کفر شاهدي هم وایه او د مسجد په عبادتولو باندې فخر هم کوي که د نصراني څه پوښتنه وایي چې ته څوک یې دی زه نصراني یم نو خو نصراني دغه معنی چې کافر یم پر نبي علیه السلام ایمان نه لرم نو د مسجد عبادتول به څنګه کوي مساجد خو چې دي خو د نبي علیه الصلات وسلام د امت تفارج نو د یهودي څه پوښتنه وایي چې څوک یهودي یم در دهری څه پښتنه وکړه چې هیڅ ایمان په خدای او په رسول نه لري چې څوک دی وایي زه د هری یم خلکی یم پلان نه یم نو مسجد بیا څنګه آباد یم د مشرک پښتنه وکړه څوک زه هندو یم نو مسجد بیا څنګه آباد یم شاهدی په خپل ځان په کفر ام وایه په خپل کفر فخر کوي دلته بیا مسجد راته آباد یم دا نصر لګیږي الله دا څه وایي نو نو شاهدین په داس حال کې چې دی په خپل شاهدی ورکوونکې دی علی انفسهم پر خپل ځانو بل کوپر په کوپر سره کوپر دا معنی ظاهر خو ځان کافر نه بولي خو برای زه هندو یم زه نصرانی یم زه یهودی خو داغه مش کوپر بولم نو څه چې تا پر ځان دا غنو من ایشی جنو نو نو مانو ته ما ګوره شاعت دا د کوپر سره علاوه ته شاهدی پر ځان د کوپر ورکې او دلته بیا مسجد را ته به دا تعمیر دغه تولات نشه کولی د جسر یو فقهي مسله تړلې ده هغه دا ده چې د تعمیره څخه که دا خټ مراد کېده نو سړی کافر مزدور راوستلی شي چې مسلمان یې راولي ته ولایه د مسلمان ده وده ته وایي دغه دیوال واسطه ښه زده دی دا کیږي هلته به دا آیات ته نه راپورته کوي چې الله خل ما کان للمشرکین ان یعمرو مساجد الله الله وایي ته د کافر دپاره دا مناسبه نه ده چې تعمیر و ابادتول یې د چاو کې د الله د مساجد تا هندو راوستلی د دیوال په وایي هغه چې دوی خو ته ولایه د مسلمان په لاس دی د مزدور په رقم کاریي نو نو دا پروا نه لري دغه شپقي مسله د باره یو مشرک دی مثلا بل کافر دی ډیر مور دی باره ته د مسجد لپاره چنده کوي باره دی وایي چې زه تاته چنده درکوم دغه چنده ځینې اخیستل کېدای سي که نهشي اخیستل کېدلی کتاب هلته باره وایي وایي که چیرې ده په خپل مذهب کې دا عقیده درلوده چې دا مسجد چې آباد کې هم ثواب لري د ثواب په نیت یې درکوله نو اخیستل یې جایز دي ځینې وایي اخلي په مسجد کې دا د ده پیسې کار کوه که ده د ثواب عقیده نه درلودله باره ورته نو د څه شي دپاره یې راکوي خو معلوم باره بل مردار غرض لري زوی مړې چې ستا په مذهب کې د مسجد آبادول ثواب نه دی او پیسې راکوي دا پیسې موجودې دي نو دا پیسې خو معلومداره په پای کې نورې غوښتنې باره په پیسې باره دلته تولا حاصله چې نو ما خو هم پیسې په کښې کې ورکړي د مسجد تولا پر لاس باندې اخلي د مسجد تولا چې د کافر ته نه ورکول کېږي حتی فاسق ته نه ورکول کېږي د مسجد تولا باید ګنداره سړی وي چې حاضر ورته پر هر شي باندې پام وي چې دی په څلور میاشت کې مسجد ته نه راځي ته د مسجد تولا ورکړي دا به څه تولا وکړي خو هر کار بهیې ویجاړه پروت وي بهر لکه دا زموږ د مساجدو دا چې اوس دي خو یې تولا د داسې چا په لاس کې دی چې په کال مسجد نه ویني دا یې په بلب خبرېږي په اوبو یې خبرېږي په درې یې خبرېږي په بې نظمۍ خو پهیچې نه دی خبر نو څنګه بیا تعمیر وکړي آبادیه ده بیا څنګه وکړي نو خلاصه د خبرې یې ده که چې دی د مزدور په توګه کاراوه هم درته جایز دی ولې خو تولا یې د ده نه ده د دا یعمرو څخه دغه نه دی مراد چې بره وخښتې به نه په کښې کېږدي جایز دی راوستلی شي که د مزدوري په خاطر نو پیسې ده کولې بیا ورته وګوره چې د ده په عقیده کې که ده دا ثواب بلي اګر چې د ده دپاره خو ثواب نه دی خو د ده په مذهب کې دا کار ثواب دی اده یې درکوي بیا تولا نه غواړي د ثواب په نیت یې درکوي که د ثواب اراده نه درلودله تا مزدور کړی نه و پیسې یې راوړې درلره درکولې نو دلته مسلمان باید ځینې وانخلي چې دا معلومداره فاسد غرض پر بنا دی حتی وایي که ده د ثواب عقیده هم درلودله مسلمان امیر چې هغه فکر وکړي بر لږ یې د ثواب عقیده لري نن یې د ثواب په نیت کوي سبا مسلمانانو ته پیغور وکړي چې هی ملا مو ماته څه مسجد ملا ما در جوړ کړي نه مو څه جوړول دغه پیغور هم مسلمانانو ته مه پرېږده ورته ستا روپۍ زه ولاکه ښکار کړم ځه نه کوم دی وایي زه خو د ثواب په نیت وکړم بره وه نن د ثواب نیت په کښې کې دی سبا پیغور په کښې کې را ګرځي په کېدای شي په ګرده مسله تاسې پوهېدلي یاست استعمال یې چې کې استعمال یې مزدور یې دا جایز پیسې ځینې اخیستل په هغه شرط جایز دي چې دی ثواب بولي او که د آینده تخریب څه نه بیریږي که د ثواب نه بلي هم یې پیسې هم ځینې اخلي یا د ثواب بلي سبا ته د آینده څه بیریږي په دغه صورت کې هم نسي ځینې اخیستلی نو د تعمیر څخه مراد تولا شوه دا متوجه خو هم ګواهي که د مسجد تعمیر کې تولا یې دی نسي کولی بېرته به ترجمه ووایم ما کان مناسب نه دی نه ښایي للمشرکین مشرکانو لره انده یعمرو چې دوی تعمیر و تولا وکړي مساجد الله د مسجد و د الله په داسې حال کې شاهدي نه چې دوی شاهدي ورکوونکي دي علی انفسهم پر خپلو ځانو بالکفر په کفر سره نو دا ولې نه کېږي اولئک حبطت اعمالهم اولئک دغه کسان چې دي چې دی پر ځان شاهدي د کفر وایي د کفارو نومان پر ځان مه نږدې چې زه نصراني یم زه یهودي یم زه هندو یم پلانه یم دا کسان چې دي حبطت عبست اعمالهم عملون ددي دغه حبتت توري عربي دي چې موږ په پښتو خو عربي ډېره ګرده ده یو څوک چې کار کوي بهر خلک څه ګرده خواري ابته دي ابته دغه حبته دي ما زه هغه حیر پښتانه نسي ویلی برای په الف اړوږ دي ګرده خواري ابته سوي ابته معنا حبط ده عبست ده ویل کېږي بې ځایه نو حبتت ابته دي اعمالهم عملون ددي عمل کله اعتبار درلودي یوازې دا نه معنا چې عملونه حبته دي وفي النار هم خالدون وفي النار پور که هم دی خالدون ده همیش ده پاره دی نو مومن همیش ده دو رخت دی ویش خدای ایمان ده سره نه لري دی پاتو وای چې مسجد آباد ته ویز اعتبار نه لري نو مسجد به څوک آباد ته انما بشک یعمر آباد ته مساجد الله مسجدون ده الله تعالی من اغه څوک آباد ته ته ولای هغه څوک ی امن بالله والیوم الاخر امن چې ایمان راوړي بالله پر الله عز وجل کته واده رسول ایمان دې ته ودنه کې ذکر چې پر رسول هم ایمان راوړي خو چا چې پر الله ایمان راوړي نو خو د الله ګرده خبرې به منې نو چې الله درته وایي چې دا زما رسول دی خو هغه بیا هم منې نو هغه د رسول ایمان هغه دلته په کښې کې دار چې سپه د ایمان بالله کې په دغه عینه کې ذکر انما بېشکه یعمرو اباطه مساجد الله مسجدونه د الله تعالی څوک من هغه څوک امنه چې ایمان یې راوړي بالله پر الله او پر رسول هغه خو مال په د ایمان بالله کې دار چې واليوم الاخر او پر ورځ د اخرت و اقامه د ایمان سره د سټی ګور ایمان خو د زړه شی دی مش په خبريږي ته دغه د پاره خامخه نقش په کار کې چې دی په ځان جاری کی هغه چی شي دی و اقامه الصلاه و اقامه او د بر پای کړی اسولات المنزه بر پای کړی المنز کې په پا باندې باندې اقامت د المنزه د څه د پاره څه چې د په ایمان خبر سم چې ته ایمان لري کې نه لري چې دی کر سره په مدت الحیات تا پر المنزه نه یدلی د په ایمان ته خبريږي په ایمان خن خبريږي دا د دې لپاره چې موږ سبا پر د باندې د ایمان او د اسلام احکام جاری کو هغه دا نقش در دا نوع بدني عبادت او آت الزکات او د ورکړه د زکات کې دا به مالی عبادت سو نو دلته نه حسر په مانځ کې دی نه حسر په زکات کې دی معنا دا ده چې دغه ظاهري اعمال چې هغه پر چا دلیل وګرځي پر ایمان دلیل وګرځي دغه یو کار غواړي صرف په ایمان باندې زما څه دی ځان نس خلاصول چې زه خو ایمان درم استاذ مستا ایمان مته سره معلوم دی ایمان خو نه درخته ده چې ستا پر سر ولاړ ده نه شکر وي چې ستا پر سر ولاړ دی نه یو شایسته بلب دی چې در سره لګېږي زه ووینم دغه بله پان به ته لګی عمل به اجرا کوي د اسلام زه پوهېږم چې دا واقعي په باطن کې ایمان لري نو کېدای شي په خبره پوه سوه نو تعمیر د مسجد اباتول د مسجد ته چا کار دی دا دغسې چا کار دی چې ایمان به پر الله او پر رضا آخرت لري او دی به اقامت د لمانځه کې لمونځ به برپایه کوي معنا پخپل وختو کې به پر پر کوي او اته زکات او مالی عبادت به هم کوي ولم يخش الا الله بل خبر دا ده چې ولم يخش دی به نه بیریږي نه به بیریدلی الا الله مگر نه د الله څخه د الله څخه ما څه بد دی چې څه نه بیریږي کته وله خو زه د ما نه بیریږم چې هلته وینم ځین ځغل کلرم درته نشې را سره تیر سپاوه کېږم حتی که موږک نشې را لګر سره پاواس بابا خو خوري نه خو موږک دی نو دا بیر خدا د موږ لرونه دا دغه خشیت ته مراد دینی خشیت مراد دی دینی خشیت دا دی چې د جن په باره کې بدې د الله سما سوا د بل چا څه نه بیریش د جن په باره کې د جن څه چا ما سوا کې یو چا ته پک در باندې نیول دی نو برخه د پک زه بیریش دا خو پترتی خبره ده دا خو دینی خبره نه ده دا خو د پترت د طبیعت خبره ده کدا یې په مضمون پوهېږي دا پترت دا رقم شی دی حتی د انسان او د حیوان سره برابر چې نه به بر ټک وس حیوان هم غورځي انسان هم غورځي دا خو د اختیار او تل شی یعنی طبيعي شی یعنی نو هغه بیره نه یادي ستر هغه پلانې د توپک او بیره دی پلانې د تیارې څه و بیره دی پلانې د چنک و بیره دی پلانې د پلانې زور ور څه و بیره دا خو طبيعي شی یعنی د جن په باره کې شی اختیاري کار دی په جن کې چې د جن حکم ورته ووایه د جن په باره کې د بل چا څه نه ویرده الله څه دا حکم دی جاری کوي بروای وي دا خو نو الله بیا چې دی ماته عذاب را راکوي نو ولم یخشه دی بیرېدلی نه په باره کې د احکامو دینیه و الا الله مگر نه د الله څخه فعسى اولئك فعسى نو ډیر قریب دی اولئك دا کسان و کمی خبره ته ډیر قریب دی شای اندای کونو چې دی سیمن المحتجین د هدایت کوونکو څخه دغه کسان اصلي د هدایت کوونکو څخه دی چې د ایمان بنیاد برابر کی پر خپل ایمان د دلائل قائم کړ چې اعمال بدنی یا مالی دا چې وکړه اوس نو کدی را ولاړ ست د مشت عمارت کی د پښتنو پر کم چې وستنو د مرشد یاس چې ار کار کوي چې دا یو خاصه پورته کوي ثواب درته حتی که دغه ورشتان ورشتان دي تاسو لیدلی ځینې خلک را په دغه مسجد کې نفس د شیان ټولي خدا د په حسنات کې جمع کړي دې د کوڅه ورشتان ولې نه ټولي په کوڅه کې خاصه ولې نه ټولي خدای بار وايي چې دا چې دی زما د عبادت زاید دا چې ارڅونه مزینی ارڅونه چې صفای د مزینه صدا نه دی مراچ وره خلک کې په شي کې وزړي رقم رقم منزورونه وزړي یا تل سر کم رنگونه ورلره ورکه اباتیه دغه د تصفیه او درمنځ د پاره برابرۍ که دایس په خبره پوهیږي حتی د نبی علیه السلام په زمانه کې اصحابو چې د بوریا ویل په مسجد کې نه پرېښو ول چې ما اسو چې دا پر دمزه کاله ته ولې کیش ورسته چې انسانان مستریح کېدل نو دا پروش راو وتل چې دا پرشون اواریږي نو دا پرشو د خاطر موږ دلته د بوټو سره نه راځو کله اصحابو نبی علیه السلام په سپلو کې ویل موږ کاوه چې سپلو نو پاک یې په دې شرط باندې په کتابو کې موږ ویل دي چې وای کده سپلو سره موږ کاوه سپلو پر موږ کا مسه کې چې پاک وسې چې نو نه یې په شتینو کدا یې په موږ مونته سو وسویږي نو تعمیر د مسجد د دغه چا کار دی چې هغه ایمان پر الله او پر رسول دی باره نو په تعمیر کم شي اندراله ما ول صفایي په شکرانه لګلو لاوای په شکرا له چې ګلې یې المنس په شکې کې تلاوت په شکې کې تعلیم د قران او د حدیث په شکې دا ګرد بار په مسجد په تعمیر کې داخل دي نو کې دا هیڅ په مضمون تیس وس په یاد لیاس نو الله وی دا د اوغو خلکو کار نه دی تعمیر او تولا نور کول کیږي دغه تور کول کیږي نو پسې د اوغو مسلمانانو د اختلاف جواب ورکړي دی خو په خپل منځ کې اختلاف درلود چې سړی ایمان راوړي ورسره د مسجد عمارت شوه دی دا شقایت الحاج حجاج توبور که دا شدی او کدا جهاد شدی په دوغ احمالو که کم عمل بهتر دی الله دا سوی اجعلتم ایا تاسی گرز ولی دی سقایت اوبول الحاج د حاجانو چې حاجانو ته عبور کوي دا یو، و عمارت اباتولو ته ولا المسجد الحرام د مسجد حرام چې حضرت عباس مشونه دا کارونه هم کو دغه وجنه یادوینو. دغه دوه کار دا تیس ګرځولي کمن لکه هغه څوک امن چاغ ایمان روڑی بالله پر اللہ فاک والیوم الاخر پر رز آخرت و جاہد او جہاد کری فی سبیل اللہ پلار کی دالا داو اغا پر رب برابر و ہیچ کل دانا جس رب برابر تا اغا اگر تا داغا اگر دلتا نو یوشی باری کتا با تیسی متوجہ اس طالبانی مشبه و مشبه بھی باید ایو جنس سخی نو سقایت الحاج و عمارت المسجد الحرام تا سقایت مانا او باول دا خو مصدری معنی سبا دا عمارت المسجد الحرام دا مسجد اباتول دا خو مصدری معنی سو دا مسجد اباتول او ابو اور کول دا نجی دسی لکا اغا سوک آلتا سرڑی دی مشبه بیه مشبه دی مصدری معنی بیه دا کل سر برابریر لکا سرڑی چوی دا پرمیر خوشوالی نو دار کم دی لکا زردالو بابا خوشوالی و زردالو خود دیسی ویچ دا پرمیر خوشوالی دیس دی لکا خوشوالی دا زردالو توا دا پرمیر خوشوالی دیس دی لکا زردالو زردالو خو ذاتی خوشوالی دا خو مصدری معنی دا نو یاداسی وچ پر میټ دیس دی لک زردالو ام سی کیر یا ود پر میټ خوژوالی دیس دی لک زردالو خوژوالی ام سی کیر دا چې دی یو خامس دری معنا دی د بل خوازات بر او د دیس دی لک هغه د خونی کیر نو دلته به یو مزاب خمه خه په یو طرف کیر دی دیس به وای چې اجعلتم ايات سبر زولی دی اهل سقایت الحاج دا خویندان د سقایت الحاج سقایت الحاج کی دغه خلک و اهل عمارت المسجد دا خویندان د عمارت المسجد دا ته د سګرځه کمن لکه هغه څوک دا خلک لکه هغه دا سګرځه دا بل پر سره برابر نه دی دا یو مسجد چارو کی عمارت مسجد کی دا بل چې د ایمان پر الله لري نو دا مؤمن هغه سره برابر دی خو ایمان نه لري فقط مسجد اباتی فقط سقایت الحاج کی نو خو هغه کافر شو دا د مؤمن سره برابر دی امکان نه لري خو د ایمان پر الله او پر رسول لري که دایس په مزمن پویږي یا په دې بل خوا کې مزاف شیر دې سوه چې تاسو سقایت الحاج ارت اهل مجد سقایت الحاج عمارت المسجد ګرځ ویل ک څنګه لکه ایمان د هغه چا چې ایمان راوړي د هغه ایمان د هغه چا لکه جهاد د هغه چا چې جهاد کوي دغه کار د هغه جهاد او ایمان سره نه برابر شي به د مشبه والی او مشبه والی سره سی کیږي موږ به پر هغه اول رقم راوځو چې آسان شي اجعلتم ايات سجر زول دي سوق خويندان سقايته د عبور کول الحاجه د حاجه وعمارته او خويندان د اباتي المسجد الحرام د مسجد حرام چې ایمان دینو نه لري دا خرق تاګر زول دي کمن لکه هغه څو امنه چې ایمان راوړي بالله پر الله واليوم الاخر پر رز اخرت وجاهد جهاد کړي په سبيل الله په دار کې د الله تعالی دا تس هغه رقم ګرځوي استفهام انکاری د معنا می ګرځوي پسې په صراحت کې علاوه وام لا يستوون عند الله لا يستوون ذي سر برابر نجي عند الله بن يزد الله چت سنگ سر برابر استا سنگ قضاوت دي ور الا دا غدي سم دم خبر وکړه کزين کسان وسره ولاریج دا خپل تسبيح یا دا خپل نپلونه دا تر جهاد شو بولې دا قران کریم آیات خلاف دي داس ګور لا يستوون عند الله لا يستوون ذي سر برابر نجي عند الله بن يزد الله ف ته دا اعمال وګوره چې ایمان دي پر الله او پر رسول دي او جهادي او تا اعمال وګوره چې ایمان نسته پکې چې شکی فقط سقایت الحاج کی عمارت المسجد الحرام کی دا بالکل برابر نه کته ورو خلق خادی نه منین هغه وی ویا د اسماء عمارت المسجد دا اسماء سقایت الحاج دا تر هغه بالا دي الا وی والله لا يهدي القوم الظالمين الا وی نو د جید ست سمبري بندي الا پاک نه ګوري لکې دا ست سمبري دغه کار ده نه کوي دا مسلمان سر په خلاصي لري چې واقعي دا شیان پر بیت والله الا پاک لا يهدي هدايت نقي القوم واغ قوم ته الظالمين چې ظالمان خو درجه بالا ظالم جوړي لري چې پر الله ایمان نه لري پر رسول نه لري مسجد ته جوړي دري اباته دی دیو او بو ته جوړي دري خلکو ته بو لرو کی نو دا خو نه پوسړی دی نو عقد کار نه کی عقد کار کولی د اول ایمان او شروع کړی وای چې ملاک د حسنات دي ایمان به را وړي وای بر به نه کعمل کوله مال بر چې وا خشه پورته کوي هم الا پاک صد اعمال حسنه او په خزانه کې درجه مکی چې یو رښت پورته کوي هم درجه مکی نو خو د ایمان یقین خبره دا غلی باید زده کینو فسی الا پاک چې دې خبره بیان کوي چې لا یستوونه عند الله چې دې د الله په وړاندې برابر نه دي نو څنګه برابر نه دي دا خودوه ترجمه کېدل چې دې سره برابر نه دي سمنه تر دغه ایمان والا او هغه خلق به کوم نس وسره برابر دا کمزوري کدا ایمان والا پر به کې هغه کمزوري کې خوم نه دي سره برابر الله پاک ته خما ته فقط دا غول چې دا نو سره برابر دي یا نه دي برابر نو څنګه بابا دا خبر خودوه معنی لري نو لکه هغه یو شی به مختصر معنی کې به تساور دلی چې ول خاتجی عمرو قبا لیت عینیه سوا یو سره یو په دایو سترګو نو خیات بل چپان اوار رو براغ چپان او رو جور کرد دا بل باره دی سپت وکی چه اغا احتمال دا بدی ام درلو دی سپت ام درلو دی برای لعمر خو ما تا قبا و چپان را جور کرد کش که دسترگی خدای سر او رو برابری کردی وای نو اس چه بسری تیم که چیز مردی دا یه سم اطلاب نیچی دا دسترگی خدای او رو برابری کردی وای ول دا مانا چه دا نجور ام جور وای برا سر برابری وی چه خلق بناو برای بیو چه سنگ سر برای برای چه دا جور ام خدای او رو رنده کردی وی دا سر کنتی خبر دس جملہ استعمال کر چھ پردوار خواہ بن کی یہ وہ معنی دا سری سر برابر وے چھ معنی یعنی دا نا جوڑ یو جوڑ سے وے خم سر برابر اس وے دا بل معنی خدا دا شراز نی جوڑ کی چھ واج بس برل چھپن غلط گنڈ یو مر خدا جی سری سر در برابر کی معنی دا روغ جم خدا در پچھ کچھ دا قسم سی خلاص خدا لا یستون خم دا رقم دا چھ دا سر برابر نی نو چھ برابر نی چھ خبر مچھ دا واز عمارت المسجد دا سقیت الحج کی دا پر بی دی اغبل کمزوری دی نو ام نس برابر کدا الوردين على وجه فدقه تفصيل وكيش يا معنا ده لا يستوون دقه الذين حق خلق امنوا شي ايمان را وري ايمان هدي لري وهاجروا او دي به هجرت كړي خود مکه سره وتلي دي په وطن څخه کفار په شخص سي دای بل وجاهدوا او بيان جهاد کړي دي نو هجرت خودي فقط دغه دफार نه وکي چې ځان اخلاص او خبرته پر مکه باندې هغه دي فتح د مکه وکړه کنه وکړه جهاد کړي په سبيل الله فلار کده الله او دا جهاد کړي دي به اموالهم او انفسهم باموالهم خو مالو د مال ام بازار خو خپل خورینو بابا دي خو خرچه خپل کول خپل ګټل خپل خورې او انفسهم پر خپل ځانو باندې ځان ام مصرف کړي دي خو ځان ما دي ستړي کینو اعظم درجه عند الله اعظم دا ډیر لوی درجه تن په درجه کې عند الله په نزد الله پاک دا اعظم صیغه استعمال کړ چې ډیر لوی دا په دې خاطر استعمال کړ چې دغه د مسجد اباتول او حجاجته عبور کول دا خلق د وخت اسمه دي یو هغه دی چې ایمان ګر سره نه لري نو خو کافر دی نو دا بل خو ادي مؤمن دی هجرت یې کړی دی جهاد یې کړی دی نو خود د درجه ډیر پر غټه ده مګر ځینې کسان مؤمنان وو خو د ایمان د لارې څخه فقط د مسجد اباتول کوله اجانو چې عبور کوجه هجرت او جهاد نه وکړي نو هغه خو یو نو کې درجه خو ګټي نو ثواب خو دې دې نه چې به ثواب کړي خو ایمان الته لري نو د دې درجه عظیمه ده د مجاهد اعظم ډیره غټه ده د دغه آیات څخه نو دا بره معلومه شول چې نو شه نه ولاکه دغه خلق چې دا کار کوي د اوغو خلکو سره برابر نه دي او نه دا د دوی کار د هغه کارو سره برابر دي کدا یې په خبره پوسس دغه سره چې عمارت المسجد کې سقایت الحاج کې دا د اوغو مجاهد او مهاجر او د مؤمن سره برابر نه دي او نه دا د دوی عمارت المسجد سقایت الحاج دا عملونه د اوغو ایمان او د هجرت او د جهاد سره برابر یعنی عمل د عمل سره نو برابر دا عامل کوونکی دا بل عامل کوونکی سره نو برابر کدا یې په خبره پوسس ایمان تر چا اوله تر عمارت المسجد ام ایمان بیدی او تر سقایت الحاج ام بیدی دا غره کم هجرت او جهاد چدی دام تر اغه عمارت المسجد بیدی ام تر سقایت الحاج بیدی ولی خدا غ سره چی شنه دی موجود ایمان ندی ور سره موجود نو دا عدم استوای اعلی در ترجمه کړ چې دا غ سې زیادوم شد دی درجه پر وړه ده چې دا بل رقم ترجمه ونه کی کې پر دا غ لا استون پرې شو چې یار دو غو درجه پر مؤمنان ور وړه ده په دا غ اعلی تفصیل ور لره ورکی الذين حق خلق امنوا چې ایمان را وړي وهاجروا هجرت کړي خپل وطن پرې شي د جن په خاطر وجاهدوا جهاد کړي په سبيل الله فلار کې د الله به اموالهم په خپل مال او انفسهم په خپل ځانو اعظم دا ډیر لوی درجه تن ازوري درجه په درجه کې لوی دي عند الله په نزد الله دلته خې درجه نه مرمي خلق وده تلا پس په کسترګو خو الله ایز ما په وړاندې درجه ورود او اولائک هم الفائزون واولئك دغ کسان هم دی الفائزون دی فائزون دی کامیابان دی واقعی کامیابی چې دغه د حاصل کړی دنو فس یبشرهم ربهم کته و دی فائزون دی د جې پوز د فلاح بیان راتل کدی فائز دی کامیاب دی کامیاب چی شدی کله اس په خبره پوس اس پلانې کامیاب اوس په کامیاب زنه پېژ مست مست په خلو کې ویل کامیاب کامیاب نه دی کامیاب دی مم دی نو دا چې دی کامیاب سو فائز سو د پوز سره کوم پوز پیدا کړي څنګه کامیابی پیدا کړل د شي الله د کامیابی بیان کړي و یبشرهم ربهم کامیابی دغه ده یبشرو زیری ورکیهم ودی ربهم رب ده دی برحمتین پر رحمت سره من هو د طرفه ده الله الله و نو زما زیری قبول کړي چې پر دی رحمت کو مهرباني پر کو دا یو نو دا پوز دی کنه دی چې الله و زیری مې در باندې الله زیری پر کوي زیر خدا غدی چې سره په خوشاله کې دغه خبر نو الله زیری ودی ترکی ګور ربهم فعل دی وبشرو دی دا نه معنی چې پلانې کا کای پر کې یو بشرو زیری ورکی ربهم رب ددی برحمتن فرحمت سره من هو د خپل طرف څخه ورضوان او پرزا سره چې الله بیا زیری پرزا د کوم چې زدر سره راضی ام سره دا غټ زیری دی کنه دی اوس خموش ګرځه چې پښتنه سکه چې ساج دی د الله سره راضی بابا خو الله په باره کې وژغه چې الله در سره راضی دی کنه دی در سره راضی تو خو خود راضی نو خسترګې در کړی دی غوژونه در کړی دی لاسونه در کړی پښې در کړی واده کور در کړی هر ماشم در سر موزان مړی نو ته ودی نه راضی بالا واړی چې خود الله په باره کې انجشنه وکړه چې الله از ما سره راضی دی کنه دی را سره راضی الله به هغه وخت راضی کیږي چې ته پر خپل وختو باندې خپل عبادت تر سره کړې چې الله کوم وجایب زموږ لپاره ټاکلې چې هغه تر سره کړو به الله راضی کیږي هغه په دغه عملو تر سره کیږي چې دا اوس ذکر سو دی الله وایي زه نو زیری ورکوم ودته پر رحمت خپل او رضوان پر رضا سره وجنات په جنتو سره دا نه معنی چې وایي زه رحمت یې وایي زه راضی یم بلکې جنت هم ورکوم جنت نه جنات جمع ده لهم فیها نعیم مقیم دا یې جنتونو باغونه زرغونه ولاړ چې میوه نه یې پکښې کړنو برای څه پکې د ګیرینګي چې د زردالو او د توتان او د مالټو رقم رقم درخت شته چې دا کمی میوې زموږ په ځین کې راګرځي کنه په جنت کې خو ته ډېر لاټی چې دا ګرځي د میوې څخه خالي نه بارځه چې شزه نه یې بارځه پکې چې اوبه نه یې شراب نه یې اصل نه یې بارځه پکې نو الله وی لهم فیها نعیم مقیم لهم دی لره فیها په دغه جنت وګ نعیم نعمتون دی مقیم همیش دی مقیم په معنا د همیشه دی دا باغ لاش نه لري په دې دنیا کې باغونه لاشیږي پلار د توتو وخت بیا چې راسې سپیره درخته ولاړې د ملټو ډکې بل وخت چې راسې دغه سې درخته ولاړې د لیمبو ډکې بل وخت خالي ولاړې هر درخته لاش لري د جنت درخت لاش لري مقیم همیشه نه چې سر او کال میوې کې دقیق نه میوې خلاصیږي که سره نو له هم دې لري فيها په دغه جنتو کې نعیم نعمتون دي مقیم همیشه نه دا د هغه فائزون تر تفسیر وکړي چې دای څنګه کامیابی لري الله کامیابی دغه رقم ده فسال عز وجل سوای خالدین فیها ابدا چې دا ګر د شیان برابر د سره درخت د میوه ډک دا پکې کیستانو الله راضی رحمت را باندې اوري منه رحمت هغه چې د الله تعالی هغه نرمشت د مؤمن سره کوي دا ګر د موجود وي مګر چې درته وای چې بابا دا ستارت کې ټیکس پیر کیږي دا د میاشتې د پاره د ستارت کم ټیکټ تر کوس یا د کال د پاره یا د شروع کال د پاره نو خو به سره ورختای دغه ورختای ادم علی السلام د غنم درخت ته دغه لاري وخو خوشیتان دغه خبر او فوسوس کی ورا چل برل زای خوشه زای دی مګر خو بس اخلی دی دا چې دغه درخت ست ته څخه وکي بره بونو ملک لای بلای بره به د ګرد مرده پاره دلته بره بونو زړی ده نه لري دا امیش ته پاره به خدا غ صرفی بره دورم را کچ منه چې ومن بس دا وخره بره به د ګرد مرده پاره خدا خورا وام دی پسې دی پسې چې زای شو اوسیږي بره از ما وخت پر دی بره د کور جواب راکي الله دا ورته چې دا کور جواب نه لري خالدین همیشه به فیه فدا جنتو کې ابدا د ګرد عمر د پاره به ابدا ته کې جمر واچ ولی خالدین گایګه په معنا د ډیر عمر راضی خو همیشه توب نه یسه ابدا ته کې دی وکي خالدین دی به همیشه په هفدغه جنتو کې ابدا د ګرد عمر د پاره ان الله عنده اجر عظیم وس څوک څوک وایي چې معنا دا ګرد شیان د سړی د پاره غم د همیشه د پاره دا نو کیږي الله پاک از ما سره ډیر غټ غټ ثوابونه جز ما او قدرت دا اچي ولک ان الله بشک الله پاک عنده فنيز الله اجر ثواب دي عظيم لو اذا لا سر دي لي لي ثواب نجي فقط كي مؤمن پر دغه لار راسي اول قدم دي په ایمان کې په اخلاص کې شي ایمان دي زدك ترغه ورستنو هجرت او جهادي بار عمارت المسجد دي سقايه الحاج دا ګرد بار د ثواب کارونه نجي چې ما لغه په حديث کې راځي چې ایمان چې دي الايمان وبغض عم 70 شعبه ایمان یو څو اویا شعبه دي یو څو اویا شعبه سمانه نو برای نبی علیه الصلاۃ والسلام سر پای شی برای ما بین خونه دا ګرد اویا چې په یو حدیث کې بیانوم دا خو دون ډیر ټیم غواړي بر الاعلاها لا اله الا الله لوړ شعبه هغه لوی لوی غټ شاخ چې دی هغه اول دوار لا اله الا الله محمد رسول الله دی دا هغه ذات سره رزه ادنا چې دی و ادناها اماطه الاذى عن الطريق هغه ادنا شعبه د ایمان دغه د چې د لارې څخه ضرر ناک شی لري کول لکه مثلا مسجد ته راځي په لار کې زمبولي دلته نجاست ته غورځولې دي نو دا هر یو سړی راولاړ شي بیا چاره واخسته کرارې دا د لارې څخه هیڅ کې موږ گزاران تیرې چې لار صفای دا د ایمان شعبه ده د ایمان دا ورته ویل چې دا وک دا یو کمزورې شعبه ده یا په لار کې چې شی مکسي وي په دانن زمانه کې چې شی ډیری نو ته فکر کوي چې زموږ افغان خو اړ یو سړی په کله کې کېږي زمبولي پتیره چې لسی په لاس ورکړي د دې د دکان زغلی خو اسمان ته ګوري خو دا به د کښتۍ په پښې جګي سینو برای ایسته کې دا د ایمان تقاضا ده هغه د کښتۍ ته د لار برابر سمه جګړه ورته اواره جګړه یا لوړ ډبره پرته ده پوهېږي چې برای په دې کې سړی غزاریږي یا میخ پروت چې دا خو به یو سړی به وي تلوار به وي پرخشه کې بس پورې موټر به وي خو دا میخ په ننوځي کار یې کریا به وي هغه مالي تاوان خو هلته پرېږده وخت یې څونه ضایع کېږي ته ور چوغه سې راواخلې بره دا میخ یو ځای وغورځوي یا د مثال په تور په یو دیوال کې کښېږدي خو د لارې څې چپ کې دا ګرد په ایمان کې داخلي بیا څهشي لري بیا هغه د ثواب لري که ایمان نه و دا غټ غټ اعمال لکه عمارت المسجد سقایت الحاج علاور جواب کړه بره دا هېڅ اعتبار دلته نه لري دا ګرد سره ستا د شانه سره مناسب لا ولاکه دي کېدای سي په مضمون پوهېږي په ترمیزي کې یو حدیث شریف دی وایي که یو سړی تسې ولیدي چې د مسجد تعمیر یې کوه د تعمیر ثمره دغه چې په لمانځه یې آباد کړي روزمره د مسجد لمونځ کاوه د مسجد په شیانو کې فکر وه لکه دا اوس مال د صفایي مسله یاده شوه وایي د دې سړي دپاره تهسې شایدي ورکوله سي چې دا مؤمن دی که ایمان خو د زړه شایدي ته څه په خبر یې خو برا وه دغه کار یې د ایمان تقاضا ده کېدای سي په مضمون پوه سه چې دا دی روزمره مسجد ته ځي ورځي خو دغه یې د ایمان نقش د مسجد په لمانځه آباد کړی دی د لمانځه یا چې مسجد ته رالی هغه لمونځ خو پرېږده د مسجد نور آداب ساتي مثلا د دنیا خبرې نه پکښې کوي په زوره هی هی نارې نه جوړي چې بل د لمانځه څه وباسي یا د ذکر څه وباسي خو دا ګرده د ده د ایمان نښه دي که نه دي نو نبي علیه الصلات وسلام وایي که دغه کارونه چا کول ده ته شاهدي د مؤمن ورکړي چې وا دا مؤمن دي ولې خو الله وایي چې انما یعمر مساجد الله من آمنه الله وایي دا د مؤمن شان دی چې دا کار کوي نو چې دی په دې شیانو سرګرځي دا مؤمن دي نو الله عز وجل مش په حقيقي مؤمنانو کې حساب الله عز وجل موږ په آخر کې حساب چې د مساجد حقوق ساتي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.